Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Forvirring synes at være overskriften denne uge for investorerne, der først var OK godt tilfreds med både centralbanker og Omikron, men så alligevel panikkede en lille smule i går og solgte ud af aktierne. Hvis du også blev en lille bitte smule rundtosset, så er det jo altså i dag, du kan skrive ind til os. Vi hjælper dig gerne på vej, kommer med gode råd, i hvert fald debatterer aktier med dig, så skriv ind til os på 42 42 03 21, hvis der er et emne, en særlig aktie eller bare et tip, som du mener, vi skal omkring. Det er altså her på 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked. Lad mig sige godmorgen og velkommen til dagens panel, Lars Svendsen. Jamen. Velkommen til dig. Dejligt som altid, at du er med os her i studiet. Ja. Og så en helt, jeg vil lige kalde dig en gæstedommer, Philip Gunst. Gæstedommer. Velkommen til. Jo tak. Det er længe siden. Ja, det er så. Hvor er det dejligt at se dig. Ja, i lige måde da. Altid spændende at have dig med i studiet, Philip. Du, for dem, der ikke kender dig, hvis der skulle være en enkelt eller to derude, trods alt, du er tidligere junior porteføljeforvalter her i klubben, hvor du altså konkurrerede med resten af panelet. Det er et par år tilbage. Ja, det var i 2018. Kan du egentlig huske, hvor du blev placeret i den der konkurrence? Jeg blev nummer to, som Aargaard vandt. Ja. Sådan. Men godt gået, Philip Gunst, og dejligt, at du er med os her i dag. Det er lidt som at, sådan at byde den hjemvendte søn velkommen. Vi skal have en fedekat på bordet eller sådan et eller andet. Ja. Vi kunne måske også bare købe noget morgenbrød, men det blev der så ikke til i denne omgang. Philip, lad os lige sådan prøve at høre lidt, hvordan dit investeringsår har været. Hvor meget afkast har du egentlig lavet her i 2021? Jeg har ligger på omkring 30% lige nu, hvilket jeg er godt tilfreds med. Det har jo været et lidt... Ja, et svært år et eller andet sted. Vi havde diskussionen, Laura og jeg, lige inden vi gik på her, omkring det her med, at vi kigger ind i en masse indeks, som jo egentlig har klaret sig rigtig, rigtig flot. SP500 op 27% i år, C25 op 15%. Men alligevel så sidder man lidt tilbage i hvert fald, når jeg kigger ud over min watchlist og kigger ned over en masse selskaber, som er faldet rigtig meget, og som et turbulent år, hvor det har været meget volatilt også. Der har været perioder, hvor det har været godt, og nogle, hvor det virkelig har været blodrødt, hvor man har skulle lukke computeren lidt ned. Handlet igennem de der perioder, eller har du bare sådan sat dig på hænderne? Jeg tror, jeg er blevet mere moden, til trods for mine kun 24 år, så har jeg lært at sidde på hænderne, og i virkeligheden lukke lidt ned for det følelsesmæssige aspekt i det, fordi at jeg stoler så meget på, hvad jeg investerer i, så på den måde har jeg egentlig kunne holde mig lidt fra det. Jeg havde lige i januar havde jeg lidt ekstraordinært meget tid, så der handlede jeg ekstra meget og fik swingtradet en del, men ellers har jeg ligget sådan nogenlunde stille. Siden januar, der er det blevet siden meget januar, roligt. Så har jeg ikke. Ja. Okay, Philip, er der noget sådan særligt, der har trukket meget op, eller sådan skudt der meget tilbage? Altså, hvilke yderpunkter har der været i porteføljen? Du kan sige, at min portefølje er meget centreret omkring mining og specielt guld, men også kobber har jeg en del af. Og guld har ikke været synderligt prangende i år, ligger egentlig flat foråret lidt nede faktisk, hvis man kigger på, hvor vi lukkede i 2020, men... Kover har været okay, og jeg har været heldig i gåseøjne, og jeg har fundet nogle selskaber, som egentlig til trods for, når man kigger ud over nogle af indeksene, der følger de her metalpriser, faktisk har gjort det okay. Så der er sådan overordnet set, at der ikke... Der er nogle enkelte, der stikker ud. Dem snakkede vi også lige kort om. Colonial Coal, som egentlig ikke har noget med hverken kover og guld at gøre, men som er... af en kulaktie, lidt mod vind og vejr i forhold til, hvad de unge nu om dagen investerer i, men et selskab, som beskæftiger sig med det, der hedder Metcoal, som ikke er thermal coal, så ikke det, vi bruger til at opvarme med, men til gengæld det, der bliver brugt til stålproduktion. Selskab, som var blevet bumpet tilbage, som var fuldstændig gået under radaren, fordi de havde været til salg i halvanden års tid. Og så lige pludselig, så var der nogen, der synes at... de var for billige værdiansat i forhold til, hvad benchmark ellers er i markedet for sådan nogle transaktioner. Så den har jeg lavet omkring 250% på, så det har været en af de gode historier. Ja, det må man sige. Colonial Coal, som altså handler i Canada, tænker kun af CBE, hvis man selv vil ind og kigge lidt på den. Det kan være, den er kørt. Det er på en måde nogle anbefalinger til at handle ind i aktien lige nu, men altså, hvis de selv vil ind og kigge, så gå ind og kigge på CBE. CAD, tror jeg, den hedder. Nå, Philip. Nej, jeg er ret sikker på, at den hedder CAD. Men det behøver det, vi ikke diskutere. Det må vi lige følge op på i løbet af udsendelsen, så vi ikke får sagt det forkerte. Men jeg tror selvfølgelig på dig, hvis det er dig, der handler den. Lars Svendsen, lad os lige sætte markedet i gang, inden vi hopper i spørgsmålskassen. Jamen, vi er ned med 0,5%, og hvad hedder det, nu er jeg lige løst til at investere mig også den gode, men hvad hedder det, vi er ned med 0,5%, og det skyldes jo lidt, at USA i går sådan set lidt afsporet, ligesom det hele var blevet... Det er jo godt humør, så blev det den anden vej igen. Og det var jo sådan en Nasdaq, der faldt. Den faldt med 2,5%, ikke? Så det var jo sådan lidt af en hook baglæns på den, og mens de to gamle indeks der, Dow Jones faldt 0,1 og S&P faldt 0,9. Så det var lidt smæk til de der hurtige løbere aktierne på Nasdaq. Og det er jo lidt der interessant om de her renteforhøjelsesscenarier, der nu bliver åbnet rigtigt fra centralbankernes side, om det ligesom gør indtryk på investorerne og siger, at nu er festen forbi på det her fang. Hvis de er lojale mod deres egen historie om, at det er fordi renten er lav, så kan man købe noget, som hvis de er vildt mange år frem, fordi så er det ufattelig meget værd i dag, og nu bliver det så mindre og mindre værd efterhånden, som renten kommer op, og den er så lige bare begyndt at stige, ikke? Men det er sådan set det handler om. Og det er jo, jeg håber jo sådan set på, at ligesom at kurven er knækket nu for det der, så vi får en blød landing. For ellers, hvis det her fortsætter, hvis vi tager en tur til opad, ikke? Og Nasdaq-indekset har jo toppet i 16.000 forløb, ikke? Og nu er det 15.200. Men hvis vi falder 5% baglæns, men altså hvis den tager en tur opad til, så får vi børskrak. Altså det er som om, at der, man ikke... har nogen fornemmelse af, at aktier kan ikke koste uendelig meget. Det bliver bare ved. Og jeg har fået en åbenbaring i nat, så jeg håber, at der er en, der kan finde noget Google Translate, det her, hvad jeg siger nu, det er, at den gamle Buffett, som jeg er jo sådan set ligeglad med, der er nogle tosser, der har købt Apple og alt andet, han ejer jo Apple big time. Mm. Han ejer cirka 5% af Apple sidste, og det er over 40% af hans penge. Jeg vil jo håbe, at han også får en åbenbaring om, det kan han jo få, hvis han translater det i vores program her. Selv gammel dreng, nu. Take the money and run. Og du skal sælge det hele i et hug. Du skal ikke gemme 20% af din post og sige, at jeg går ned til 10%, fordi når først så nogen begynder at sælge, så begynder alle de almindelige nogen, der ikke ved noget, men bare ser på alle de andre og siger, hvad gør de? De gør det. Når de går den vej, så sker også den vej. Så løber de alle sammen ud igennem tunnelen og tramper hinanden ihjel, som de har gjort flere steder ved koncerter og alt muligt andet forfærdeligt noget. Ikke? Men the wisdom of crowds er ikke altid særlig stor. Så jeg vil sige på den måde, det er bare farvel og tak. Og på et tidspunkt er man jo nødt til at tage stikket hjem. Hvis du ikke tør tage stikket hjem, så er det stort set sikkert, at du ender med en lang næse. Så altså et godt råd her fra Svendsen til Buffett. Selv gamle dreng, hvis I kommer med et godt bud ud på Facebook-tråden til, hvordan vi skal oversætte det, så det bliver både mundret og catchy. Ja, så smid det bare gerne ind der. Det kunne være meget sjovt. Vi er ikke helt samme årgang, vel? Nej, han er jo født i 29. Han er noget ældre end Lav. Ja, jeg er 30. Ja. Nå, det var altså centralbankerne, som havde, teten i går, som tog teten, i hvert fald Bank of England, som satte renten op 15 basispunkter, Norges Bank 25 basispunkter. Tyrkiet satte renten ned. Det er altså også en måde, man i hvert fald i tale sætter, at man prøver at komme den der inflation til livs. Man sætter renten ned. Det lyder jo fuldstændig. Ja. Altså har han mistet alt, hvad der er at miste i hovedet derovre? Ja, det har han. Okay. Jeg ved ikke, om der var noget at miste, men altså han har jo den der holdning, at det er mig, der bestemmer. Ikke? Ja. Og så kører vi bare derud af, og det er jo så problemet. De har jo også en spærregrænse i Tyrkiet på 10% til deres parlamentsvalg og sådan noget. Men det er jo sådan, det kører, og det er jo så problemet. Og derfor er det jo, kan jo blive et interessant eksempel på, at måske er det et land, som er ved at slå sig selv ihjel indenfra ved, at økonomien kollapser. Altså på 2 dage er deres valuta faldet med knap 8%, og den var faldet i forvejen helt vildt. Ikke? Og hvis der er nogen, der har lyst til at tage på ferie, så må... Nu er det ikke engang billigt, nu er det svinebilligt, selvom det er et muslimsk land, at være der. Men hvad hedder det? At, jamen, det er det der. Men hvad hedder det? At den er fuldstændig gal, og han har jo også fyret, jeg ved ikke hvor mange centralbankchefer osv. Han sidder og siger, at man skal sætte renten ned, så bliver der investeret, så kører økonomien osv. Men det er jo så, der er jo DFDS, det eneste vi rigtig har med dem at gøre her hjemmefra, det er jo DFDS, som sejler. På ruter fra hvad hedder det, stort set alle større havne på Tyrkiets kyst og til op til Trieste og til Frankrig og til Spanien også, og i Spanien rammer de der, hvor hvor Inditex har deres hovedkontor og lager, så vidt jeg forstår det. Mm. Købte de ikke et eller andet tyrkisk? Jo, det hedder UN Ro-Ro, ikke? Og så, det var en god investering. Nej, det har det ikke været, og det var jo næsten 10 milliarder, de er heldige i det der. Det har det jo ikke været, fordi de købte jo, og så gik der jo ikke andet end et halvt år, så begyndte der økonomien i Tyrkiet og nosedive, ikke? Ja. Men nu har de jo været igennem det der i to og et halvt år, så altså eksporten er jo på vej opad og begynder at køre bedre. Der er også virksomheder, der vil flytte sig tættere på, fordi blandt andet tekstilindustri er de meget gode til. De er jo også begyndt at blive gode til at bygge skibe eller noget, kan jeg fortælle. Men, yes. Og jo også skrotte skibe. De har nogle krydstogtskibe, der er blevet skrottet. Men de kan begge veje, kan man sige. Men pointen er bare, at det er jo ligesom eksportindustrien, der får fordelen, og det kan det flest så få gavn af. Det går nogenlunde godt, men ikke super godt. Og så kan du sige, balladen er bare det for befolkningen, for hvis alt, hvad du har, importvarer, mobiltelefoner og alt muligt, den er jo fuldstændig galt. Mm. Jeg har jo luret i lang tid på en aktie, som Christoffer Wold har inspireret mig til. Jeg har ikke købt den endnu. Der findes en aktie over i, der hun sidder i New York, det er jo altid godt, så er du ligesom oppe i den tunge ende. Ikke? Det hedder Turkcell. Og Turkcell er... Ligesom, ja, præcis. Og det er faktisk ikke helt tosset, men den der aktie... Tosset. Ja, det kan godt være, men det er jo sådan noget, som du hele tiden skal bruge, ikke? Og folk, og du skal betale, hvis ikke du betaler, så holder dit abonnement op, ikke? Ja, det er noget, man kan mærke. Den hedder TKC, som den koster 3,57, og det er jo altså en aktie, der er kommet for 20 og det eller andet. Men den sidder jeg faktisk lidt og lurer på, når der engang bliver en ende i det der... Men altså, mareridt er jo ikke forbi. Og det store mareridt, det er jo noget helt andet. Det har slet ikke noget med det at gøre. Det er, at vi risikerer, hvis Tyrkiet ender i en halv borgerkrig og oprører alt muligt skidt om øjet, og ham der, han forsvinder, han kan jo rejse hjem til sin ven Putin, ikke? Selvom tyrker, og nej, rolig nu, tyrker og russer aldrig kunne fordrage ham, men det kan de i øjeblikket, fordi de har en anden fjende, der er større, det er USA. Men pointen er, at der kan jo komme en mega flygtningestrøm til Europa. Og vi har jo, der bor 6 millioner tyrkere i Tyskland, ikke? Så de har jo ligesom det familie deroppe. Det der kommer du. Der er meget, man så kan godt sige, 2015, det var ingenting. Derude, Turkcell. Nej, du skal ikke tage ordet nu, min ven. Altså, jeg skal stille spørgsmål. Nej, men det kommer, fordi jeg skal lige nu at sige nogle ting her. Først og fremmest, Turkcell, som hed i tickerkoden, Lars Hansen. TKC. TKC, og den tickerkode, som Philip, eller som jeg smed på banen. Ja, du har selvfølgelig ret, Philip, den hedder CAD, og det var mig, der blev forvirret over, at den handler på den børs, der hedder CVE. Men never mind, CAD, hvis I skal ind og kigge på den aktie, som Philip talte om, Colonial Coal. Og apropos teleselskaber. Nå ja, så har vi da også en lille julequiz kørende. Og den skal altså også have en ny ledetråd her i dag. Hvis du vil være med til at gætte, hvad det er for et selskab, vi tænker på i den her uge, så kan du gå ind på vores Facebook-opslag og komme med dit bud. Der er rigtig mange bud allerede, og jeg trækker en vinder altså i løbet af sidst på weekenden eller først på mandagen. Vi ser lige, hvordan det lander. Så alle, der også lytter med her på podcast, de kan nå at gætte. Den sidste ledetråd i denne her uge, den lyder sådan her. Selskabet var i 2007 verdens største mobiltelefonproducent. Altså, hvem var det, der var verdens største telefonproducent, langt ord. Det er i 2007, så kan du altså gå ind og gætte med der og vinde bøger og en kop her i julekonkurrencen. Jeg trækker som sagt en vinder altså i løbet af weekenden. Nå, vi skal altså også lige i gang med spørgsmålet. Men Philip, så kom der lige med det spørgsmål. Jeg synes, det er tidligt 13 minutter inden, og jeg har ikke været med et halvt år, så får jeg mundkur på. Det er fandme tidligt. Hvad hedder det? Men tror du, at hvis, lad os nu sige worst case scenario, er din hypotese, at Erdogan, han bliver afsat, og der kommer borgerkrig. Tror du så, man skal investere i et selskab som Turkcell? Nej. Tror du, den vil stige på sådan en nyhed, eller vil den falde? Ja, fordi så skal de alle sammen snakke og ringe hjem og fortælle. Men pointen er bare det, at det er så meget, det er altså selskabet har en børsværdi, så vi husker det på en 25-28 milliarder kroner nu. Den er jo helt nede i ingenting. Altså, og så jeg synes bare, politisk uro er bare oftest... Det er fuldstændig rigtigt, men det er bare det, når du har noget infrastruktur, som hele tiden... Ja. Det er ligesom at lave vandværker og sådan noget. Folk skal også bruge vand, ikke? Altså, derfor er det... Jeg har jo heller ikke købt den nu, men jeg bare sige, at det er en af dem, som lige pludselig kan svinge rundt. Men ja, du skal ikke købe før, der er bund i det, men altså, Tyrkiet er jo bare... Ja. Det var alt for mig. Tak for det. There's only one way. Ja. Det er Millionærklubben denne fredag, vi svarer på spørgsmål, og nu skal jeg nok sørge for, at vi får nogle spørgsmål igennem, så de her, de ikke står og debatterer bare internt her i studiet. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, og i studiet til netop at svare på de spørgsmål, der har jeg altså Lav Svendsen og Philip Gunst. Skriv til os på 42 42 03 21. Husk at skrive Mio foran dit spørgsmål, så lander det nemlig lige herinde hos mig. Jeg steder altså på 42 42 03 21. Ja, Philip, vi havde næsten set det komme. Det første spørgsmål, der ligger til dig. Nej. Det handler om Patriot One. Nej. Søren i København, han har nemlig skrevet Patriot One. Spørgsmålstegn til dig, Philip. Ja, skal vi ikke lige komme omkring? Kigger du stadig på Patriot One? Og absolut. Hvad har vi med at gøre? Det kan være, det ikke er alle lytter, der lige kender det selskab. Jamen, grunden til, at jeg får det spørgsmål, er selvfølgelig, fordi at det er både min evighedskærlighed og samtidig min skygge, når jeg går hver dag. Patriot One er et sikkerhedsselskab, kanadisk noteret, som jeg købte tilbage 2018, har en sikkerhedsløsning, som skal konkurrere med de her store monitorer, vi går igennem, og hvis man er i USA, så går man igennem den også, når man skal ind i storcenter, men ellers oftest ude i lufthavnen. Løsningen er så smart, at den fungerer på radarteknologi og kunstig intelligens, så den sidder egentlig bare inde i væggen, og når du så går igennem, så scanner den, om du har våben eller andet dumt på dig. Så du skal heller ikke have dit bælte af og alt muligt. Det er super smart. Mm. Jeg blev selvfølgelig blændet af, hvad kan du sige, innovationen. Jeg synes, det var et super fedt produkt, da jeg investerede ind i 2018, og den daværende direktør, han lod guld og grønne skove i forhold til, at man var ret langt fremme i den her kommercialisering af produktet. Tilfældet var det bare, at det var man ikke rigtigt, så man har brugt de sidste, siden da, cirka 18-24 måneder på at nå til et stadie, hvor produktet er så sikkert, hvilket også lidt er udfordring med kunstig intelligens, når det skal bruges i sikkerhedshenseende, så skal det være ret sikkert. Hvor man føler sig komfortabel nu, det har så også kostet en direktørskift. Man har fået en ny ind, som har været med til at skalere tech-virksomheder på den her måde før, der hedder Peter Evans. Og jeg har ikke selv en særlig stor position, det er mere bare sådan en følgeposition, jeg har nu. Men jeg synes, Peter Evans, den nye direktør, han gør et rigtig godt stykke arbejde. Det første, han gjorde, da han kom ind, det var lige at slanke lidt på kostsiden. Det har været ret godt for dem i forhold til, når man følger regnskaberne. De brænder ikke lige så mange penge af hver måned, hvilket selvfølgelig er en god ting. Og så har de fået en masse godkendelser nu, de er kommet i markedet. Det, der lidt af udfordringen, er, at salgscyklusen af de her produkter er ret lang. Fordi at du ofte så sælger du det som et pilotprojekt, så beviser du proof of concept, beviser dit værd, og så får du en ordre derefter oftest. Og det har primært været til sportsindustrien derovre, baseball, amerikansk fodbold, ishockey, basketball, hvor at man bruger dem til indgangene til de her stadions. Og der har man her i løbet af sommeren har man haft en del pilotprojekter ude med stor succes, og man har på nuværende tidspunkt har man en ordre på $3 million, hvilket er tre gange så meget, som man havde på samme tidspunkt sidste år. Så der er fremdrift, og man kan sige, jeg tror, man er i et stadie nu, hvor at skaleringen af kommercialiseringen er rent faktisk gået i gang. Men det tog så også lige tre år længere, end det var en lidt langsommere hest, end du havde regnet med, Philip Gunst. Men hvis du stod med nye penge i hånden nu, vil du så smide dem ind lige der? Det, der jo er fordelen af, når vi står her i december, det er også, at man snakker ofte som skattefradrag og salg af selskaber, som har haft et dårligt år. Og det må man sige, det er Patriot One også lidt påvirket af. Den ligger i 0,37 efter gårsdagens fald i markedet. Så den er på omkring sit laveste niveau. Jeg tror, bunden ligger omkring 0,32 eller 0,35. Så den er bumpet i bund, og der er ikke særlig store forventninger til dem lige nu. Så det kunne godt være sådan en, hvor at, nu har jeg stået og råbt og skrevet om den i tre år, og folk købte den på de helt forkerte tidspunkter, og så kommer den nu. Og lurer mig om ikke, at det nok også skal blive en succes, så kan jeg stå der og kloge mig om tre år igen og sige, jamen jeg havde jo ret. Er der penge i kassen, så de kan komme hjem? De har lige fået en investering fra Johnson Controls. De har Raytheon, undskyld. Ja. De har jo haft nogle ret stærke partnerskaber med nogle rigtig, rigtig store selskaber, og der er lige blevet skudt udvandringsfri penge i børsen. $2 million, tror jeg det var, de investerede i Raytheon. Meget. Ikke meget, men man kan sige, at de brænder heller ikke så meget mere. Så kan vi omkring Patriot One. Det er altså en aktie, der handler i Toronto, så vidt jeg husker. Tickerkoden er PAT, hvis man selv lige skal omkring den lidt nærmere. Der er også kommet et spørgsmål fra Jesper Jensen, som skriver sådan her. Bliver det europæiske aktiemarked nu mere interessant end det amerikanske, nu hvor Fed vil hæve renten, og ECB umiddelbart kun har meldt ud at skære ned på sine obligationsopkøb, og en renteforhøjelse de kommende år er sådan relativt usandsynlig? det ved jeg ikke, om vi sådan kan konkludere, at den er usandsynlig i Europa. Jo, renterne skal nok komme over til Europa, men vi er bare bagefter. Men bortset fra det, altså den her divergens i centralbankernes politik, gør den nogle forskelle? Jeg ved godt, du i forvejen er sådan lidt positiv på Europa. Jeg tror jo sådan set, at verden er på vej væk fra corona. Nu har vi lige sådan en forhåbentlig sidste udgave af det nu, ikke? Men vi er på vej væk fra det, og så er der nogle steder i verden, hvor det tager lang tid, fordi de aldrig er blevet vaccineret og sådan noget, og spørgsmålet om de vacciner virker særligt godt og alt det, ikke? Men det har vi jo ligesom bildet os selv ind, at de gør, og så kører vi den vej, så vi har noget at lave hver 3-4 måned, skal vi ned og have et skud i skulderen, men jeg har snart ikke plads i oppe i sådan noget pude op i min skulder, vi er på vej væk fra det der og tilbage mod en eller anden grad af normalitet. Den bliver så bare anderledes. Det bliver ikke 2019 igen. Og der mener jeg bare, at USA's aktiemarked er så vanvittigt højt, at de ligger på 2,1 gange nationalproduktet, ikke? Hvor Europa jo ligger på under 1, sådan, det er i hvert fald, jeg kan regne ud. Så derfor er det ligesom, at vi vender tilbage til almindelige selskaber, skal også i bilfabrikkerne også begynde at komme tilbage til hektarne. Så siger folk, at det er på grund af, at de ikke kommer elbiler, men det har vi jo vidst fra 2013, at de ville. Ja, men der er bare ikke nogen mennesker, der gider at høre på for det, dem fordi, alle sammen, vel? Nej, de er, nu er folk om at svinde til. Men ja, det må man sige. Det er jo fordi, jamen, der har været en aftale fra 2013 fra EU om, at de skulle komme i 2021. Det har alle vidst, hvis de ville vide det, men det ville de ikke. Og hvorfor tror du så folk, at de kommer først i 2021-modellerne? Ja, det er jo fordi, at de synes jo, det er jo nok bedre at sælge det, som de tjener penge på. Så de kommer sidst, og så sidder de og tror kun, at det er Tesla, der kan lave en elbil. Det er det jo ikke. Ej, okay, de er ikke så meget heldigsprøjten lige, men det skal nok komme, det er ikke det, jeg siger. Men det er også billigere at lancere en lortebil, end at få den kæmpe bøde, de havde fået, hvis ikke de faktisk havde lavet en elbil, så det er jo også lidt en afligt effekt. Det er jo den der aftale fra 2013, så altså, det er jo kendt stof, men der er jo ikke nogen på aktiemarkedet, der har tålmodighed, og de gider ikke sidde og læse, hvad der står i de der aftaler. Derfor kom de i 2000, og nu kommer så jo hele volumen af det bagefter, ikke? Men det er jo et eksempel på, hvad det er, og jeg vil jo sige, hvis jeg skulle vælge med bilfabrikken i dag, det er den næste aktie, jeg skal have i den sektor, det bliver BMW. Reelt er det, så vidt jeg forstår det der, så er det jo sådan, at det er ligesom oppe fra og ned, at det kører. Fordi elbiler, inden er det noget småkrav, som sådan en telefonboks med en elmotor, der lige kan komme hjem på arbejde, og så er det slut, ikke? Og så lader du op, til du kan køre hjem om 8 timer senere. Men eller også er nogle store lokummer. Mellemklassen er der ikke. Og BMW har de store lokummer. Og derfor er det, og de har styr over det, de har ikke nogen chipproblemer. Det er lidt sjovt. BMW har ikke nogen chipproblemer. De kan godt levere alt, hvad de skal. Og hvad hedder det? De laver ikke 2,6 millioner biler om året, totalt set. Men det er en, der kan noget, og han kommer op fra og ned og går nedad. Ikke? Selvom han jo, BMW har jo nogle supermotorer, ikke? Og så er det design. Men, og designet bliver ved at vejgrebe og alt det der, men motorerne, dem mister han jo på langsigt. Så du hæber BMW. På Europa og hæber på BMW, hvis det skal være inde i bilfabrikkerne. Philip Gunn, sådan USA kontra Europa. Hvordan har du det med de to sådan sat op imod hinanden, og nu det her centralbankhejs, der foregår derude? Men det var vel, jeg tror faktisk, der var en kommentar i beskeden, som jeg ikke tror er helt rigtigt, fordi at hvad vil du sige, obligationsopkøbet i USA skulle fortsætte, er vist heller ikke helt rigtigt, fordi at det har de vist også været ude at sige, at det vil de begynde. Det mener heller ikke, lytteren skrev. Det kan være, at jeg læste den knudret op. Men altså, obligationsopkøbene, det var mere det der med renteforholdelsen, var usandsynligt i Europa. Det ved jeg ikke, om vi sådan på den måde kan lide. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror helt bestemt, at det, der er i gang med at ske i de amerikanske centralbanker lige nu, er noget, vi allerede kunne se det på de risikobetonede aktiver i USA, hypervækstaktierne, de her lidt mindre selskaber, men som egentlig historisk har vokset 100% year on year, som Mads Christiansen jo også var stor fortaler for i 2020 og havde stor succes med. Alle dem er jo blevet bumpet tilbage, specielt her i løbet af Q4, hvor der har så småt blevet kommunikeret fra centralbanken i USA, at man begynder at justere lidt på pengepolitikken. Så i min optik, så tror jeg, at den trend kommer til at fortsætte og det kan jo kun gå én vej. Nu vil du sige, Erdogan er selvfølgelig det modsatte eksempel, men i min optik kan det kun gå én vej herfra. Vi har de laveste renter nogensinde. Vi har ikke så vanvittigt meget økonomisk vækst. Vi har inflation i det højeste niveau siden, er det 30'erne, i USA. Nej, i det sluttede 80'erne, ikke? Altså, der havde man inflation over 10, ikke? Og nu er vi nået knap 7. Ikke? Ja. Og samtidig har vi aktiemarkedet på sit højeste niveau. Vi har ikke set det før, så i min optik, så er jeg egentlig enig. Jeg tror, at USA får det i hvert fald svært om Europa nødvendigvis går fri, det har jeg svært ved at se, fordi at i min optik bliver det næste, at der kommer en stor korrektion, og det tror jeg egentlig kommer til at ramme det. Så lad os lige hoppe i en sms, der er kommet fra Michael i Silkeborg, og undskyld Michael, men jeg tillader mig så lige at hoppe sådan ind midt i det hele, fordi det passer rigtig godt til noget af det, du skriver her til den debat, vi har kørende lige nu. Han skriver sådan her: hvordan kan en sølle rentestigning på en halv til en hel procent halvere værdien af et vækstselskab? Jeg kender godt det der med tilbagediskontering af pengestrømmen, etc. Men lige frem en halvering, spørgsmålstegn. Jeg ved ikke, hvad det er for et selskab, han taler om. Nej, men han taler ikke om noget specielt selskab. Han taler om det her med, at nogle af de her vækstselskaber. Ja, det kan det jo heller ikke. Men pointen er, at det her er jo begyndelsen på noget, som bliver meget større. Fordi altså, om USA har en rente på 0,25 eller 0,50, og han har faktisk ikke engang sat den op, så vidt jeg forstod det vel, USA. Endnu har han bare sagt, at han vil gøre det. Ja, ja. Men det rykker det jo ikke. Men jeg prøvede at sige det i går, at altså rente op til 2% på pengemarkedet, det er sådan set ligegyldigt. Altså det er free money. Men pointen er jo, at hvis du kan se, at nu kravler vi op fra 0, og nu passerer vi 2, og så hvor skal du så hen? Og du, som Philip siger, vi har inflation i USA på 6,8%, så kan man ligesom nok lige nivellere det lidt og sige, det er måske overshooting nu, ikke? Men så, jamen, vi kommer måske til 5%, og de har vel en økonomisk vækst i USA på 4. Så altså logikken ud fra god gammeldags rente er jo den nominelle nationalproduktvækst vil jo så være 4 plus 5, det er 9%, så skulle renten balancere med de 9%, ikke? Mm. Så sige, det kan da godt være, at du kommer nok ikke op i 9, vel? Men du kan da godt se, at hvis du ligger ned på, en statsobligation giver 1,5% på 10 års løbetid, og dynamikken i nationalproduktet er 9% i løbende priser, så er der ligesom noget op. Altså, man behøver jo ikke være professor for at finde ud af, hvad vej peger pigen. Den peger den op. Spørgsmålet er, skal den gå lovret, eller skal den gå et eller andet flad op? Og det bliver jo flad op, fordi de vil jo stride imod fra centralbankens side for at holde økonomien, så det bliver slået ihjel. Det er klart. Det er usikkerheden, der gør, at de her vækstaktier, de falder så meget. Nej, det er fordi, du ved, hvor det ender henad. Det er bare et spørgsmål om, alt det her, det er velmejning. Ja, det er mellemrejde. Det er som, når der har været ballade i skoleklassen, så siger ja, det må vi tale om i morgen. Så ved vi jo godt, at der falder branden ned i morgen, og næste dag, og næste dag igen. Det er jo fordi, det er begyndelsen på noget alvorligt. Det er det, der er perspektivet. Det er også derfor, de gør det på den måde. Altså, det er jo ligesom, det her er jo en dialog. Det er sådan en kompliceret dialog i moderne samfund, hvor centralbanken prøver at sige noget, uden at forskrække folk. Men de fortæller jo ligesom viftende en vognstang, hvad der er på vej, men de vil ikke gøre det, fordi så vil vi jo, så bliver der chok. De kan ikke sige det hele på en gang. Nej. Lille bidder er ikke masse. Men mere for at vende tilbage til det konkrete eksempel, hvorfor kan vækstaktier blive halveret på grund af en lille rentestigning? Jeg tror, der er to elementer i det fra min side, udover det, Laura siger, fordi jeg enstemmigt egentlig er enig, men mere for at sige, først og fremmest, hvad var de her selskaber værdiansat til, før de faldt 50%. Man må bare sige, når man kigger ind i nogle af de multipler, vi begyndte at have en diskussion, jeg kan huske i slutningen af sidste år, var jeg med i et af programmet, hvor vi havde en diskussion, om vi skulle til at droppe og kigge på E eller PE, og i stedet for at kigge på PS, fordi Unity Technology, som er en af de, hvad kan du sige, aller førende på tech-siden i gaming-industrien, og snart også Metaverse og hvad det ellers hedder, var værdiansat til 50 gange toplinje, og ikke tjene nogen penge. Ja. Samtidig kan du sige, så der var noget omkring, hvad kommer vi fra, værdiansættelsen var for høj, men jeg tror også, selvom du siger, at det er free money ind til 2%, så tror jeg altså også, der er en grad af, at mange af de her selskaber brænder rigtig mange penge, og de skal ud og rejse penge jævnligt, og så kan du sige, jamen, gør de det i obligationer og markedet, hvor de skal ud og rejse noget gæld, det gør de måske ikke alle sammen, men alligevel så er der så jo sige, også nogle af dem, der er nogle mange af dem, der gør, og alternativet er jo så, at de skal udvande deres aktionærer, og det er der jo ikke nogen aktionærer, der synes er særlig fedt, så derfor så sælger de jo også baseret på, at de kan se, at enten så skal vi ud og hente penge i obligationsmarkedet til nogle højere renter, fordi det er ligesom det, vi kigger ind i på den lange bane, eller alternativt skal vi udvande vores aktionærer, fordi vi skal bruge penge igen om 6 måneder. Philip, det jeg sagde, det var, at der er vel også nogle af de selskaber, som rent faktisk har ret mange penge på kistebunden. Hvem? Har Facebook ikke? Men det er jo heller ikke et selskab, der er blevet halveret. Så det er heller ikke en vækstaktie i min optik. Okay. Jo, selvfølgelig er det en vækstaktie, men jeg tror, at dem, der bliver refereret til, er vel i høj grad nogle af de her selskaber, som også er blevet fremhævet her, en Lightspeed, Unity, hvad de ellers hedder. Nogle af de her gaming-fokuserede aktier, e-commerce-selskaber, Good Food, som jeg også selv har haft, som også har været det, så ikke, ikke særlig meget tech, men det er måske mere food delivery. Men mere for at sige, det er jo nogle af de her selskaber, som virkelig har haft det svært. Ja. Og jeg vil bare sige, der er jo en lærer i det, fordi nu ved jeg ikke om præcis, hvad det er for eksempel, han taler om, eller det er bare mere generelt, ikke? Det var jo nok generelt, han skriver. Men pointen er jo, hvis du observerer det der, at der er en hyperfølsomhed over for små stramninger, så er budskabet jo også til dig som investor, pas på røven og kom væk. Fordi, jamen, hvad sker der den dag, at renten for alvor knalder og igennem deroppe af? Altså, jamen, du, det er jo også, man kan jo ikke bare sidde og sige, nå, det var da ærgerligt, nu er den faldet til det halve, så hvad så, når renten stiger 2%, så falder den til 10%, ikke? Altså, så skal take the money and run, det er min syn på det. Men det er jo svært, når det er der, at folk har tjent alle pengene. Mm. Og vi havde jo Goldman Sachs derude og holdt forlag om, at de sidste 6 måneders kursstigning i USA er 51% kommet fra 5 selskaber, ikke? Og det var jo altså noget med Apple, Google, Nvidia, Tesla og Microsoft. De har givet halvdelen af det der boom, fordi resten af markedet kan jo ikke så tosse meget med. Mm. Så det er noget med den der berømte overkrydder, man skal måske tage lidt af. Man skal i hvert fald passe på afdelingen. Eller rebalancere sig i hvert fald. Det lyder så fint. Ja, godt, lad os hoppe videre til noget guld. Philip Gunst, der er nemlig kommet et spørgsmål til dig fra Michael Cabral. Gold, hvad sker der der? C-A-B-R-E-L. Hvad foregår der? Man kan sige, i historien, jeg tror, jeg startede med at sige det, at guld har jo, guldprisen, hvis vi ser sådan lidt mere holistisk på det, så har guld ikke været særlig prangende i år. Jeg tror, året startede lige omkring lidt over 1900 dollars per ounce, og lige nu, jeg tror lige, den har krøbet sig over 1800 her til morgen igen. Det er lige på 1800. Præcis. Ja. Så du kan sige, det har ikke været prangende år, så som aktiv klasse har guld jo ikke været et sted, som har været sammenlignet med SP500, der har givet 27%, har det jo ikke været et særligt attraktivt sted at være. Det, der jo så oftest er i min optik, og grunden til, at jeg har investeret i nogle af de her lidt mindre miner, er jo, at du kan få noget gearing. Forstået på den måde, at hvis du har en guldpris, der stiger 10%, så stiger de her miner med en væsentlig faktor i forhold til det. Mm-hmm. Så det har været hele investeringshypotesen. Cabral har haft et år, som startede rigtig, rigtig godt. Det havde en god afslutning på året, havde nogle flotte resultater, og aktiekursen var gået i vejret fra lige omkring 0,2 til 0,88, hvor den toppede. Så der var ren eufori, og alle skulle have Cabral lige pludselig. Desværre, så strategisk mener jeg, at deres administrerende direktør træffede en dårlig beslutning. De skulle rejse noget kapital for at kunne fortsætte deres boreprogram i Brasilien. Kæmpe distrikt, de har der. Landparke, hvor et naboselskabet har lige påbegyndt indledning af produktion. Så der er guld i området, det har vi også kunne se på de boringsresultater, Cabral er kommet med. Men de skulle rejse noget kapital, og i stedet for at gøre det i all-time high, højeste niveau, som vi var mange, der råbte og skreg til, om han skulle gøre, så sagde han, at vi venter lige og ser, om ikke de her boringsresultater, de lige kan få os over 1 canadisk dollar, og så rejser vi der. Desværre så de næste resultater, han kom med, der var ikke så meget guld i dem. Så derfor så faldt kursen tilbage til omkring 0,5, og så bliver man jo lidt stædig som direktør, når man har haft en forudsigelse om, at kursen skal over 1. Så han ventede og ventede og ventede, og kursen blev sværere og sværere og sværere. Den røg ned i 0,45 og 0,4. Og så kom der et hop, og så tog han sine penge, skulle jeg til at sige. Så trykkede han på knappen. Så han rejste penge i august måned til 0,55. Faktisk ret heldigt, fordi i sommer, der var aktiemarkedet, eller guldmarkedet, var ikke særlig attraktivt. Sentiment var på sit laveste i sommeren. Så han formåede at rejse penge til 0,55, var faktisk ret imponerende. Mm. Den steg lige 20-25% på et par dage, så trykkede han på knappen. Så grunden til, at den stadig den dag i dag ligger i 0,4, delvis på grund af, at guld ikke har været så attraktivt, og så fordi, at de rejste den her kapital, fordi at de fik heller ikke de bedste investorer ind. Desværre så var det ikke nogen så langsigtede investorer, de fik ind. Og det betød også, at der har været pres på kursen, lidt tilbage til det her med skattefradrag og sælge sine taber for at få det fradrag. Så der har været et salgspres i kursen samtidig, fordi det, der egentlig er sket her i Q4, er, at selskabet har leveret et nyhedsflow, hvilket er ret atypisk for de her mineselskaber. De er stort set kommet med nyheder ugentligt, hvilket er rigtig flot. De har haft et meget aggressivt boreprogram, og samtidig det, de egentlig har fundet ud af, det er, der er rigtig, rigtig meget guld. Og det, der er interessant ved Cabral, er, at jorden, du har i det her distrikt, der er de første 50 meter, når du borer ned. Det er sådan noget blødt jord, nærmest ler. Og når du skal, kan du sige, når du går i produktion med guld, så skal du have det igennem sådan en mølle, og du kan sige, at du skal have adskilt alle stenene, og det er dyrt af helvede, skulle jeg sige, undskyld mit fransk. Men når du har sådan noget blødt ler her, så kan du i virkeligheden bare tage en skovl, og så kan du få det op. og det koster stort set ikke noget. Og der er rigtig, rigtig meget guld i de første 50 meter i flere steder. Det er mere i leret. I leret er der rigtig, rigtig meget guld. Også, og det er jo så det, som man begyndt at bore ned, og der er filen dansk med også guld nede i jorden. Så lige nu så kigger man ind i egentlig, at man har, historisk har man kunne bevise, at man har 1 million ounces guld i det her distrikt. Men man har 43 targets, som man borer ret aggressivt. Nu er man så kommet op til, ud fra de resultater, der er kommet, regner man med måske at kunne have et sted mellem 2,5 og 3 millioner ounces guld. Og i takt med, at de borer mere og mere, så min hypotese, investeringshypotese, er, at de har et sted mellem 5 og 10 millioner. Jeg tror ikke selv, de har ressourcer og kapacitet til at kunne bore det hele ud. Så på et eller andet tidspunkt kommer nok en eller anden stor fisk. Det kunne jo være ham, der har nabogrunden, som er gået i gang med at producere nu, som siger, det kunne da være, at vi også kunne tage dem derover. Men Philip, det lyder, altså der er jo sådan set nogle positive historier, kan jeg høre også fremadrettet. Det lyder til, at man måske godt kunne samle den her op. Men så er der jo selvfølgelig hele det her issue med, om guld så i det hele taget er interessant at investere i. Ja, guld er jo et manipuleret marked, det må man bare sige. Der, jeg tror, det var Goldman Sachs eller JP Morgan, der fik en lille bitte bøde for at have manipuleret for flere milliarder dollars i det her papirmarked. Det er jo en farse uden lige. Fordi at når du kigger historisk, så er guld jo en inflationshedge, og når vi har inflation på 6,8% i USA, så bør det også være rimelig attraktivt at investere i guld. Ja, det kan være, den er gået i stykker, den der. Det er den lidt i hvert fald, og den er nok også primært gået i stykker, fordi at der er så mange, der er interesseret i at holde guldprisen nede i forhold til at skulle beskytte sit kære US-dollar. Mm. Så det er også lidt de mekanismer, du slås med. Dermed tror jeg egentlig, at det er et spørgsmål om tid, før at i hvert fald, hvis du kigger lidt længere frem, så tror jeg stadig på, at vi kommer til at se guld i 2500. Og det leder mig frem til spørgsmålet, som jeg lige kom til at tænke på. Digitaliseret guld, hvis man kan kalde det sådan, Philip Gunn. Alt det her Bitcoin med nu. Bitcoin og blockchain og alt det der, er du interesseret i sådan noget? Nej, det har jeg jo aldrig rigtig været, primært fordi jeg ikke forstår mig på det, men det der med, bare for at tage argumentet, digital guld. Vi snakker om guld af det, vi kalder store value, altså det er, hvad kan du sige, du pakker dem ned i din pengeboks, og så åbner du pengeboksen igen om 10 år, så er de forhåbentlig stadig det samme værd. Det har det i hvert fald historisk været noget, som har holdt værdien, selv i tider, hvor inflationen har været høj. Når det dermed også sagt, skal det være et aktiv, som er nogenlunde robust, og noget, som ikke har den store volatilitet. Når Bitcoin falder 15-20% om dagen, så er det altså ikke store value, og du kan aldrig nogensinde have en centralbank til at eje et aktiv for at have en sikkerhedsmargin, som falder 15-20% om dagen. Det vil være katastrofalt. Så i min optik, så er Bitcoin ikke store value. Det er et eksempel på storytelling. Så fik vi bare lige taget temperaturen på det. Det er et eksempel på storytelling, at du løber rundt, og fordi nogen har opfundet, at de her kryptoer skulle være en form for free, eller ikke statsreguleret, centralbankreguleret penge, og så er det næsten det samme som guld, og det er det jo ikke. Altså, det er bare varm luft. Ja. Lad os hoppe videre til det næste spørgsmål. Det kommer fra Peter Bjerring i København Ø, som skriver sådan her. Hvad kan det betyde for det russiske og globale aktiemarked, hvis Vesten indfører sanktioner mod Rusland, som følge af en eventuel russisk invasion i Ukraine? Lars Svendsen, vil du tage den? Jamen, den er gruselig, den der, hvis det sker. Og det vil jo det vil jo formentlig betyde, at der, hvor det er vigtigst for os ude i vores del af verden, udover Carlsberg, har jo et eller andet med 40-50 milliarder kroner hængende derovre, så er det jo, at oliemarkedet kan jo gå i udu. Altså russerne producerer 11 millioner tønder og bruger selv 3. Og så er der sådan et til SNG-land, de der gamle forskellige østlande, som også får noget. Og så er det jo, har de jo så Kina som den helt store hjælper, hvis alt svigter. Men altså, hvis man forestiller sig, at der skal laves en embargo mod Rusland, og der kommer til mange 8 millioner tønder i verdens olieregnskab, som er på lige præcis ved at nå 100 millioner tønder igen i døgnet i forbrug, og hvor vi toppede 102 inden coronaen, men altså, så vil du sige, så bliver der altså et problem. Godt nok kineser og alt det der løste, at de kan måske tage 5-6 stykker, men altså, så mangler der 2-3 stykker, så jeg vil sige, på vores egen side af havegærdet, der kan der altså blive problemer med olieprisen ryger en eller anden peak, og så sætter det sig vel igen. Men altså, Rusland vil jo formentlig gå. Rusland har jo en ulandsøkonomi. Det er en petroøkonomi, afhængig af olie og gas, og så af en stat, som opfører sig mærkeligt. Ikke? Så, hvad hedder det? Det er en... Det er et farligt land, og det store problem er jo lidt, at Europa skal have gas fra dem, og vi er sådan lidt neutrale, og amerikanerne er dem, som sidder og siger, at Ukraine skal på en eller anden måde må ikke falde Ruslands hånd. Og Ukraine er, som nogen har sagt for mange år siden, det var ikke meget, men det er rigtigt, Ukraine er en buffernation. Det er et land, som vi er nødsaget til at acceptere, ligger under kanonerne fra Moskva. Og derfor kan vi ikke få det ind i NATO, og vi må acceptere, at det skal være et neutralt land. Mm. Men vi skal bare sørge for, at kloen i dem er så stor, så de ikke, russerne kan intimidere sig frem. Ikke? Men Lav, jeg ved ikke lige helt, hvordan man sådan kvantificerer den der risiko, men sådan, kan man sige sådan, for en skala på 1-10, hvor bange er du så for, at det kommer til at ske det her? Jeg vil sige, det er en af de mest alvorlige fænomener, vi har med at gøre lige nu. Ja. Så jeg kan jo ikke svare på, om de går amok igen. Eller. Jeg tror måske nok, det han egentlig varmer op til, hvis jeg forstår det rigtigt, det er, det kan være en fejl, men hvis der er nogen derude, der kender svar på det her, det er, at han ønsker at indlemme de der såkaldte øst. De er jo nået frem til den der flod, ikke? Eller Dnepr, den hedder. At det er dem, de der, som de allerede har, kan man sige, Ukraine tabt. Men det er dem, som han vil indlemme i Rusland, ligesom han tog Krim. Det er ikke, at han vil invadere Ukraine som helhed. Så ligesom, at man flytter grænsen frem, og så cementerer det. Så, for i princippet er det stadigvæk Ukraine. Det tilhører Ukraine, men de er bare løsrivelsesprovinser, ikke? Under sådan lokale militser og alt muligt andet, men som jo bliver supporteret af Rusland. Så jeg tror, det er det, han er ude på. Og det, hvis man ligesom kan sidde og sige, okay, så accepterer vi det. Men altså, der er ikke nogen, der vil gå i krig og kamp og ballade for Ukraine, men man må ligesom sørge for, at man får sat stolen for døren. Og så er spørgsmålet, om det skal være den gamle grænse eller en ny grænse derover. Så hold øje i hvert fald med det, der foregår i Ukraine, og hvordan Rusland opfører sig. Og så føler man som regel ikke krig om vinteren. Og Vesten i det hele taget. Så føler man ikke krig om vinteren. Nej, det er forholdt. Det er rigtigt. Jamen, det er rigtigt. Jamen, det står der, selvom Rusland har været god til at føre krig om vinteren. Okay. Men det står jo helt tilbage, at til foråret, da kongerne drog i krig, det står der i en hellig skrift, det er sådan, man gør. Så det er til foråret, vi skal være rigtig bange. Okay, men det er sgu da fedt, de kan puste ud i Ukraine. Men ingen tvivl om, at det i hvert fald kan få store betydninger, både for selvfølgelig det russiske, men altså også det globale aktiemarked, som Lav er inde på her. Stig i Aarhus, han smider en af de rigtig, rigtig svære til os, så den skal I selvfølgelig have lov at have. Han har nemlig 10.000 kroner i denne turbulente tid, som han skriver, hvilken aktie vil I købe i dag, så der er lidt mulighed for afkast, uanset risikoprofil, kortsigtet eller langsigtet. Uha, den er svær, ikke? Fordi at basically, så siger han bare, at der skal være afkast. Det er sådan set det eneste kriterium. Philip Gås, har du et bud på et eller andet sådan, måske lidt spændende sted, man kunne smide 10.000 kroner ind her nu? Det var godt nok et stort spørgsmål. Min udfordring er jo lidt, at jeg nok er på det hold, som tror, at aktiemarkederne er sådan helt overordnet set er ved at nå sin spæde top. Så derfor tror jeg ikke, at jeg vil investere så meget ind i ind i sådan helt bare selskaber, der følger indeksene så tungt. Så jeg vil nok kigge over i noget metal. Måske investere i kobber. Kobber er jo et metal, som man også bruger meget i den grønne omstilling. Ikke kun til elbiler, men også produktion af solceller for eksempel. Hvis man skal være lidt risikobetonet, måske kunne man kigge mod Sydamerika. Der har været en del politisk uro. Mange af de store depoter, men også miner af kobber, befinder sig i Sydamerika. Peru for eksempel, hvor der er meget politisk uro, men det der er også bare tilfældet i mange af de her lande i Sydamerika er, at de er dybt afhængige af den indtægt, der kommer fra mineindustrien. Så derfor, selvom at der hver gang, der er valgt de her steder, så bliver der snakket om, at vi skal gøre noget godt for miljøet og måske luge lidt ud i noget af det her minedrift. Og der er rigtig mange af de her mineselskaber, som er blevet gode på ESG-agendaen og begynder at være mere bæredygtige i den måde, de udvinder tingene på. Men så det kunne være prøve at lave en shortlist af selskaber i Sydamerika, som beskæftiger sig med kår. Yes, det var et par bud. Lars Svendsen, hvor vil du smide 10.000 kroner? Hans dagsorden er jo forkert, fordi altså, jeg vil have et afkast, og jeg vil ikke have nogen risiko. Altså, det findes jo ikke. Altså, så jeg er nødt til at sige, hvad for en risiko vil jeg have, og tør jeg noget, og hvis det er 10.000 kroner, så burde han jo nok kunne klare at tage en risiko. Altså, hvis han ikke kan tage en risiko på at investere 10.000 kroner, så skal han ikke investere. Nej. Altså, det er så ikke for at skælde ud, men det er det. Så er man nødt til at tage en risiko, og så skal man jo sørge for, hvis man nu er lidt snedig og køber noget, som er, man skal jo have noget, hvis man ikke har ret mange penge, så skal man jo sådan set være lidt frisk ved havelån. for ellers bliver det jo aldrig til noget. Så hvad hedder det, og han kan jo ikke købe en AP Møller-aktie, den har kostet 20.000, ikke? Så det, jeg vil for eksempel sige, at jeg vil købe, vær lidt frisk med havelån, køb 200 tom, de koster 10.000. Så se om ikke de ryger op i kurs 75, så har du lavet et godt afkast. Men så har du jo en høj risiko, det er du klar, fordi det er jo et produkttankskibsrederi og sådan noget, ikke? Men altså, du er nødt til at gøre sådan noget. Du kan ikke bare sidde og sige, jamen, jeg vil have et afkast, og jeg vil helst være højt, og jeg vil ikke have nogen risiko. Og i øvrigt er beløbet så lille, så ingen der gider tage sig af det. På børsen i hvert fald. Så nej, den der... Godt, men Tom er det igen. Hermed noteret, Stig, så kan du kigge på, hvad du selv vil, ja, med de 10.000 kroner. Og det er jo altså også muligt at sætte dem ind på en konto. Så skal du betale en lille bitte smule for at have dem stående der. Men altså, så er der i hvert fald ikke rigtig anden risiko end det. Og noget inflation. Nå. Vi skal lige videre til Mærsk. Nu sagde du lige AP Møller Mærsk, så det fik mig lige ned til det næste spørgsmål. Jens Petersen i Holbæk, han spørger nemlig vedrørende Mærsk A og B-aktier. Hvorfor er der forskel på kursen mellem de to aktier? Så vidt jeg kan regne ud, er udbyttet styrende for prisen, altså for kursen, og udbyttet er det samme spørgsmålstegn. Jamen, det er samme udbytte, og der er stemmeret på A'eren og ikke nogen på B'eren. Mm. Balladen er jo, at det handler om børsomsætning, fordi jeg vil sige, at cirka, jeg tror det er 70% af aktierne i AP Møller A, altså alle dem, der har stemmerne, ligger hos AP Møller familien, og fond, han har jo, er det tre fonde, det er blevet til, ikke? Plus måske er der noget ved siden af også, som vi ikke har hørt om. Han har ligesom så mange skuffer i sin kommode, ikke? Og de ligger der, så dermed så er der ikke så mange aktier ude, og så har vi, hvad hedder det, B'eren, som er den meget børsomsat, den ejer de så knap halvdelen af. Så det er sådan set det, der er strukturen i det, så det er fordi, der er børsliv i den der, og hvis du så er langsigtet investor, det har jeg for eksempel selv gjort, så ejer jeg jo A'eren, fordi jamen, hvis du har, altså normalt er det 3%, men i øjeblikket er det jo stoppet på 5-6% i forskel, rabatten på A'eren, så kan du lige så godt sige, jamen jeg skal have, regne med AP Møller i nogle år, jamen så skal jeg have A'eren, fordi så får du altså 5% mere og mængde, og så kan du være heldig at sælge på en dag, hvor den der difference er lille. Det samme er med råguld, hvor A og B er, der er også meget stort spænd i den. Okay. Philip Gunst, jeg ved ikke, om du sådan beskæftiger dig med hele den her transportbranche og shippingbranche, men du har jo sådan tidligere været sådan en relativt stor fan, i hvert fald ude på de sociale medier, DSV. Hvordan har du det med DSV for tiden? Jeg synes, der sker nogle interessante ting i DSV. De lavede jo endnu et stort opkøb, kommer ikke rigtig bag på nogen efterhånden, som de er gået i gang med at integrere. Og de gør det jo godt, og man kan sige, det er jo sådan lidt never change a winning team, eller blive ved med at ride på den hest, du vinder med, ikke? Og i det her tilfælde, så er de jo bare rigtig dygtige til at dels opkøbe og finde nogle gode opkøb, som passer godt ind i forretningen, men også, som de jo er verdensmester til, at måske den bedste virksomhed i verden til at integrere. Så det er jo egentlig bare, hvad kan du sige, at læne sig lidt tilbage, og Jens Bjørn er jo super dygtig til at drive hele den agenda og er super stærk i markedet kommunikativt, men der er også sket lidt på de interne linjer. Man har lavet et CFO-skifte. Jens Lund er blevet CEO i stedet for, og nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, den nye CFO. Det er heller ikke. Men det er også en intern fyr, som er en rigtig talnørd, hvilket en CFO jo skal være. Og det er jo... Ja. Men man kunne måske diskutere, om er det et skridt ned for Jens Lund, at han går fra CFO til CEO, eller er det i virkeligheden lidt at blive sat i stilling til at skulle videre i systemet, og måske skulle op og sidde for bordenden. Det ved jeg, om man skal spekulere i. Jens Bjørn er jo blevet kåret til den bedste administrerende direktør i landet rigtig, rigtig mange gange efterhånden, og er jo bare super, super skarp og leveret meget aktieværdi. Det har i mange år været en god historie, og det bliver ved med at være en god historie. Den nye CFO hedder i øvrigt Michael Ebbe, noget jeg lige har slået op her. Det er rigtigt. Godt, så fik vi lige sådan en hurtig omgang på DSV, også for dig, Philip. Jeg kunne godt tænke mig, at vi hopper fra DSV i Hedehusene, altså helt ud til Kina, fordi det er jo altså også et sted, hvor der er sket rigtig meget i 2021, og der er lyttere her, der spørger til Alibaba. Det er godt nok til Michael Friis. Men nu er han her ikke, og jeg ved ikke, om du sådan kigger på den. Jeg kan huske, at du var meget vild med JD.com, altså, ja. Hvad skal man sige, lillebroren, ja. Som vi kalder den, selvom det er jo et gigantisk stort selskab. Ja, Hvordan har du det med alle de her kinesiske aktier, Philip? Der har jo været en del turbulens ude i Kina, specielt for e-commerce-selskaberne, og generelt bare de selskaber, der har rigtig, rigtig meget indflydelse derude. Alibaba er et, JD er et andet, Pinduoduo, som også er et andet e-commerce-selskab, fylder også rigtig meget, Tencent fylder rigtig, rigtig meget. Og de her selskaber har jo været presset af den kinesiske stat, fordi at de vil, hvad vil du sige, mindske deres indflydelse. Og det har jo påvirket aktiekursen i mange af de her selskaber, og hvis man troede, at man investerede ind i selskaber, som havde en vis robusthed, så viser det lidt også om den politiske uro. Nu diskuterede vi både Tyrkiet, men også Rusland. Og det er jo bare, når man har nogen, som har en lidt anden agenda end de frie markedskræfter, så kan det godt blive grimt som aktionær i nogle af de her selskaber. Det er jo solide selskaber. Hvis du kigger på Alibaba, så har de jo rigtig, rigtig mange ben at stå på. Nu kiggede jeg sådan helt tilfældigt, fordi jeg skulle lave noget omkring sådan kig på pharma. De har det, der hedder Ali Health ude i Alibaba, som er altså et apotek, et online apotek, som står for langt størstedelen af, hvad kan du sige, af udstillelse af medicin i Kina, omsætter for mange, mange milliarder. Det er jo også vildt, ikke? Og det vidner også lidt om, Amazon har gjort det samme desuden i USA, men det vidner også om de her e-commerce-spillere, hvor meget indflydelse de egentlig kan have på rigtig mange industrier, hvor mange ben de kan stå på, og de finder hele tiden nye ben at stå på, og det er vel et spørgsmål om med Metaverse og hele den, hvad kan du sige, trend, vi kigger ind i med, at alt bliver mere online og digital, jamen så der er vel nærmest ingen grænser for, hvad de her selskaber, de kan rave til sig af industrier og begynde at konkurrere på. Så i min optik, sunde selskaber, men når man investerer ude i Kina, skal man bare huske, at man investerer også ind i et land, som har noget politisk uro, og hvor det ikke altid fungerer på samme måde som i USA eller Europa for den sags. Ja, de har i hvert fald fået mange hug i løbet af 2021, men jeg så, at når Nordea var ude at sige, jeg tror det var i går, Andreas Østerheden så jeg på børsen.dk, så var ude at sige, at ja, nu er det altså også faldet så meget, at det er ved at være tid til at samle nogle af de der op. Kunne du finde på det? Det kunne jeg nok godt finde på, ja. Det er jo mere sådan, den type investeringer laver jeg jo oftest mere i mine pensioner, men det kunne godt være sådan et selskab, man kunne smide ind, og så, fordi jeg tror, det bliver en vinder på den helt lange bane. Det kunne sådan, hvis man har en 5-10 års horisont på sådan nogle selskaber, så tror jeg, det bliver en glimrende investering, fordi de er markedsledende, og jeg har svært ved at se nogle af de andre komme fra baghjul og skulle udkonkurrere, når de har så stort et footprint i USA, eller undskyld, i Kina, som de har. Godt. Så vidt altså nogle af de kinesiske aktier, som du sådan, ja, også har løjet med. Philip Gunst. Magnus på 21 fra København, han sidder og kigger lidt på Bavarian. Han spørger dig, Lars Svendsen, ja. Og ønsker dig i øvrigt en glædelig jul. Ja, hvad sker der med Bavarian? Den er nærmest der er nærmest kun kommet gode nyheder, siden den var i kurs 350, men den styrt bløder. Hvad skal der efterhånden til for at give den lidt medvind? Og hvordan mener du, at fremtiden ser ud for den? Ja, altså nu har de jo lige lavet en aktietegning eller placering her på 265, de blev solgt, eller sådan noget. De gav en rabat for at få dem solgt, ikke? De lå i 280, så gav en rabat på en 5% for at dem solgt. Og det var 1 milliard kroner, de fik i kassen, ikke? Og børsværdien er jo nu omkring 20 milliarder. Det, der ligesom er problemet, tror jeg, det er, at hvis man sidder og siger på den måde, at deres coronaprojekt, det er jo nok cirka 100 kroner værd i aktien. Og det store spørgsmål, det er jo, og det andet er så stamforretning og så videre, som udvikler sig stille og roligt fremad. Men balladen er jo ligesom, kan de nå, virker det tilstrækkeligt godt, og kan de nå at få det færdiggjort, inden at corona sådan set nærmest er blevet historie. Og til synes er de der amerikanske selskaber jo usædvanligt godt på at sælge det der, og danske regeringer og andet sidder og læser bag på den der bøtte og siger, den kan holde 6 måneder, nej, det kan den godt nok, så tager vi hver 4 måneder, det kan heller ikke, så er vi 2. måned. Altså, fordi den der febrilske løsning, det eneste vi har, og så må man sige, jamen hvis til den tid, så er vi formentlig overstået det her, fordi vi er mere eller mindre alle sammen nået at få det, det er jo den bedste, hvad hedder det, vaccine, vi kan få, det er jo at få sygdommen, selvom det der kan man ikke få en professor i Danmark til at skrive, selvom nogen af dem er dygtige. Men pointen er, at så kan de risikere at komme for sent. Det er sådan set det, der er lidt det store problem, fordi man kan sige, du har sat baren op for, hvor meget skal det her virke, selvom det viser sig, at de eksisterende tilsynende ikke er så gode, som man har påstået. Det er jo et stort problem, men det er ligesom, at de kommer, altså det er risikoen, hvis jeg skulle sige det, jeg har jo selv ufattelig mange af dem, og jeg er glad for dem, og det skal også lykkes på lang sigt, men altså risikoen er jo egentlig, om de kommer for sent, fordi hvis de kommer ultimo 22, hvad man taler om nu, med, og det lykkes, alle er glade og så videre, laver en, den kan holde i et eller to år, så kan vi få det, vi skulle have, og det, vi skulle have fra starten, de mere eller mindre bilder os ind, vi fik. Men hvad hedder det, så kommer de sådan set for sent til at sige, jeg ved du hvad, corona, hvad er det for noget? Mm. Jeg har jo ikke fundet et trick, der kommer jo nye regler, vi skal gå baglæns omkring juletræet, så puster vi jo ikke hinanden ind i hovedet. Herr Lars Svendsen, det bliver så hyggeligt. Det glæder vi os også til. Desværre, så skal vi slutte for i dag. Ja, det er en ny oplevelse, det kan man sige. Og vi samler på oplevelser også her i klubben. Vi skal desværre sige farvel og tak for i dag. Det var en stor fornøjelse. Philip, hvor var det dejligt at se dig igen. Du må altså besøge os nu oftere, fordi det er altid en stor fornøjelse, når du er med. Også spændende at have dig med, som altid, Lars Svendsen. Gode input og gode råd til investorerne og forhåbentlig også til lytterne derude. Og så skal jeg også lige huske at sige, at der ligger den sidste udgave af vores specialprogram, og den ligger altså klar til jer på podcast her lige om lidt, når vi har fået uploadet den. Det er DS Norden, der har været på besøg her i studiet hos mig. Så der er sådan en særudsendelse, der ligger klar til jer, hvis I skulle komme til at savne os i løbet af weekenden. Ellers er der bare tilbage og ønsker jer nemlig en rigtig god weekend. Husk at gå ind og gætte på vores julequiz. Den ligger også klar derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.